Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a Cambados. Vale. E vamos a falar con a presidente de Galicia, AME, uh-huh. Merche Álvarez. E vamos a ellas boas tardes. Boas tardes, Merche. Moi boas tardes. Hola, e benvida. Moi boas tardes. Moi benvida, señora presidenta. Ai, que ben sona eso, de señora presidenta. Felicitacións, porque últimamente de sí. Éxito en éxito, cada vez. Por certo, a primeira cousa que temos que preguntarche é como vai esa saúde e como vai esas experiencias no ámbito de escolar, non? Sí. Pois, a ver, de saúde vamos na mesma línea. Jodidos pero contentos. Muy ben, nunca mellor dito, sí señor. Como ten que ser. Bueno, pero bueno, voltamos ao cole, é un proxecto moi bonito, no que me involucrin de forma personal, pero bueno, isto é increíble. Diseñamos un proxecto dirixido á educación non formal e para crear ámbitos de bo comportamento, de boas relacións, e bueno, ao longo do curso me os vou ir introducindo poquinho a poquinho no mundo da discapacidade. Van ver que unha discapacidade, pois depende de como a tomes, pode ser algo fatal ou algo genial. Entonces, pois, vamos a intentar seguir creando empatía, que aprendan a poñerse no sitio do que teñen enfrente, sobre todo, que cando alguén fai algo, que entendan o porqué. Sí, o que, sí, sí. Antes de xuzgar, que intenten encontrar unha explicación. Vale. Perfecto, de eso xa temos unha pequena pincelada, pero nos chamábamos por un traballo extraordinario que non sei se haberá xa entradas. Hai que falar da quinta gala AME. Presentada por Armando Fernández e Belén Sestal. Bueno, bueno. Aí. Mentras continúe eses presentadores, ellos grandes participantes, artistas de relevo extraordinario. Teño entendido que ten confirmado Rosa Cedrón, ten confirmado a presentación Xavier Vizcaíno. Contanos. Pois, a ver, temos confirmados a varios artistas, hai algúns que nos temos que guardar como segredo. Ah, sí. Pero un tal Joel, por exemplo, non fai falta que sea segredo. No, Joel é un gran artista que xa el mismo nas súas redes sociais puxo que vai estar na gala. Sí. E para nós é un placer, non, que unha persoa tan pequena pois se vaya comprometendo con unha causa como a nosa, e velo crecer como artista e vernos crecer a nós. Sí, señor. Sí, sí, un rapaz novo que, sí, que está aí integrado e que, bueno, que ademais a verdade que... Oye, hai unha cousa que quería que nos comentaras, que acabamos de coñecer da semana pasada, algo que ten que ver coas enfermidades neuromusculares que en Vigo ou no hospital, como foi? Sabes, contanos cousas des. Pois, por exemplo, supoño que te referirás a esto, ¿no? Que mañán hai unha charla no Álvaro Cunqueiro sobre as enfermedades raras neuromusculares, sí, que suelen ser as gran mayoritarias. E eu non vou poder estar porque Maribel e eu nos toca traballar. Estamos a 15 días da gala, entonces nos toca currar. pero bueno, estaremos de outra maneira. E sabemos que é aberta ao público, que é gratuita, así que calquer persona que nos estea escoitando e queira acercarse ao Hospital de Vigo, dende logo que será unha boa xornada para entender as enfermidades desde todos os puntos. Desde os médicos, nutricionistas, é unha boa pincelada por unha enfermedad. Hombre, tanto. Un intérprete musical tamén que vai estar convosco, que nos apreciamos e que queremos moito, ten que ver cos instrumentos galaicos, un gaiteiro extraordinario. Óscar Ibáñez. Un tal Óscar Ibáñez, non? Óscar Ibáñez, sí, señor. Pois sí, a verdade é que era para intentar coordinar un pouco, darlle unha boa apertura á gala. Eu creo que Óscar é unha persoa super axeitada para eso. E ele vai ser o encargado de abrir a gala. E para nós é un placer que ele acepte vir e que comparta con nós este día. E aparte, pois, que poña o mellor que ele sabe facer, non? A súa música. Sí, señor. O lugar, como ano pasado, non? As adegas dos Condes de Albarei. Sí, xa, creo que xa é unha tradición facerla ali. A verdade é que a adega portase moi ben, prestanos as instalacións, e aparte, pois, levan varios anos decidindo eles pois poñer o viño para a ocasión, e a verdade que se agradece moito esta colaboración. Hombre, claro que sí, un viño que paga a pena degustalo, non? Fantástico, que teña a oportunidade de poder ou querer facer unha visita etnoturística á bodega Pazo de Bayón, en este caso, que é do mismo grupo. É unha visita pola historia, polo viño, polos aromas, polos sabores, increíble. O luns intentaremos saudalos aquí personalmente na Verema, que teñen unha exposición no Museo Marítimo, e entón quizáis o mellor saudémolos e enviaremos un saúdo moi cordial dende aquí para todos eles. Pois a verdade é que é un gran grupo e teño moi bo equipo de traballo. Sí, desde logo. Sí. Entón, os que queiran coller algunha entrada, aínda poden? Bueno, faremos un hueco, pero sí. Somos 400 persoas e, bueno, intentaremos buscar un hueco se aparece alguén máis. Bueno, Merche... ali no descanso da escaleira queda un oco, Bueno, se abrimos as portas e deixamos a xente de pé, tamén seguro que entraría. Sí, bueno, non hai plan. De cociñeiro sigue tamén Tino, como sempre, non? Pois non, este ano cambiamos. Este ano vai ser lume lento. E eu creo que vai ser unha boa experiencia. E vai ser un plato completamente diferente. Bueno, ás veces os cambios son necesarios e outras veces pois simplemente aparecen outras cousas e hai que aproveitalas. Claro. Posto unha pregunta no teu muro con respecto a quen lle pasará o testigo un tal Xavier Vizcaíno, non? Que quere dicir que eso é unha sorpresa para todos os asistentes, non? Claro, o embaixador sempre é unha sorpresa. Moi ben. E quen quere saberlo ten que ver a gala. Muy claro. Se non se vai a enterar. Sí. Senón que o vexa pola televisión, que seguro que este ano achegase aí a televisión galega para poder facer un mínimo reportaxe, non? Sí, ademais, Belén como madriña da entidade, xa move ela ese medio perfectamente e xa quedan as más dela. Moi ben. Bueno, para o que non sepa, pois nesta gala celebramos a vida, damos as gracias a vida por poder seguir respirando e aproveitando estes momentos. Se lle das gracias a todas as persoas que se involucran en esta loita, e bueno, ese proxecto de investigación pois continúa adiante. Este ano pois creo que vamos dar unha gran sorpresa co que se escolleu. Sí, sí, temos, además, haberá tamén humor, que teño entendido que hai un tal Lino que participará aí, que, facendo risas ao carón do xantar. Por certo, o menú podese dicir? Sí, creo que sí. De entrantes vai haber mexillóns en escabeche, escabechados e abertos e cociñados por conservas cambados. Vai haber empanada e tabla de queixos. Vai haber lacón e tanquiños. Vai haber pastel de merluza e... Usted dice, Maribel, no, outro tipo de pastel de outro peixe, como sei. Ai, que non me ven a boca. Pastel de merluza e... De outro peixe. Ceviche. Ceviche, sí, que é unha proposta de diferente. Sí, que non estamos acostumados os galegos a tomar precisamente. Sí. Despois xa vai a carniña con patatas e pisto. Completamente diferente. Despois vamos ter este ano dous postres, un milhojas de hojaldre. E máis postres da ruda. Moi ben. Todo iso acompañado do Alvariño que dices ti que De Condes de Alvarei. Yo mellor despois os caféses e algunha jotiña, non? Bueno, este ano vamos a cambiar os churros que aí facías revuelo enorme, a xente levantabas, Sí. Entonces, pois, decidimos a alegrar o café, en vez de poñer chocolate con churros, imos facer unha gran queimada. Estupendo, hombre. Moi ben. Sí, bueno, señor. Pois seguro que é unha mágoa non poder eu estar eu cando a vos, porque en realidad eu que prometíamo, pero bueno, as datas e a axenda que teña prevista precisamente o Premio de Poesía Rosalía de Castro impídeme poder estar cando a vos, pero eu teño unha xenda que en algún momento tens que estar ali. Teño que estar con Merchi. Aparte de darlle unha aperta grandísima, pois eso, sentirme agarimado, pois posto que cada vez que falan con alguén de Merchi, sempre teño moi boas sensacións. Sí. Pois moitas gracias. Cando se dea o momento e o lugar, achuchareite. Moitas gracias, eu tamén o farei. Por certo, o libro aquel libro que de Adela e Mon da Porta. Eso. Estará a venta na gala. Queda poucos libros. Sí. Unha caixa ou carai, pouco máis. Exitazo, non? Sí, o ano pasado foi un boom. Ademais o traballo de Adela Leira e Mon da Porta aquí é moi coñecido. Moi ben. Queremos dicirche unha cousa. Tivemos aí uns días unha entrevista cun un chaval que tamén ten algo que ver co AME, ou polo menos un tal Marcelino Marce, que é de Viana do Bolo, e ele está en Bilbao. Que ele é presidente de Bene. Sí, exactamente. Mandou unos moitísimas apertas e saúdos moi cordiais para ti. Aí, polo menos agora coñeces un par de anos que non o vexo. Pois a min díxome xa que ti vas alá, dalle unha boa aperta da miña parte. Digo, así o farei. Sí. Pois así xo recollerei, Armando. Nos estamos deseando que chegues para recibirte, abrazarte e sobre todo disfrutar de esta velada. Sí, desde logo. Unha velada bastante emotiva, pero bueno, que a min a veces, pois, vénceme, pero procuro de que non me venza. Como ti ben sabes. ¿Qué es máis posible no emocionarse ese sí. día? Hombre, hai que turrarlle tamén a Levita Administración que, sí. que se molle un chisquiño máis, non? Sí, porque a verdade é que todo o mundo fai acto de presencia, pero levamos un ano intentando levar a bo porto dúas negociacións que fixen asistencia personal, que se implican máis no que a fisioterapia, e bueno, parece que costa. Parece que costa. E outra demanda que facedes tamén é que vin no teu muro a implantación da proba do talón para detectar atrofia muscular, verdad? Sí. Claro, é que é tan importante porque si falamos de prevención, pois que maior prevención que cando nace un neno detectar. Si trae esta problemática que a día de hoxe non é unha problemática, é unha anécdota dentro do que é, porque se nada máis naces, se fai a proba, se detecta e se inicia o tratamento, o neno ten unha evolución completamente normal. Claro, claro, claro, claro. É importantísimo poder, de, bueno, que se estableza como unha norma quizáis obrigatoria dentro, non sei, cando nace un cativo, non? Sí. Sí, estamos dentro dun consello asesor. Este trimestre apretei moito as tuercas por aí e, bueno, enviei a toda a documentación que me pediron. Eu espero que sea efectiva en breve plazo, porque si inverten cartos en prevención e non empezan polo primeiro, pois ao final é carto perdido. Claro, claro, claro, claro. Sí, que... Bueno, que non paras. Non sei a que hora te ergues, pero que si é certo é que parece que non teña horas suficientes o día para o traballo que ti estás a facer. Se máis horas tuvera, máis ocupada estaba. Como vai o asunto da piscina? Ai, cala, que é unha vergüenza a piscina que temos en Cambados, me cago en la leche. Pero vai por bon camiño ou non? Eu creo que empeorou. Vaya, home. Aunque parece que é imposible, empeorou. Vaya, home. Rompeu a grúa que me mete en mequita da auga. Vaya, hombre. Casi un mes me están metendo socorristas a pulso e sacando da auga. Vaya, hombre. Pues non é unha boa noticia, non? No, anda que para unha grúa vai. Que costa pues, 4 perras. Haberá que buscar... alguén que poña un poquinho máis de sentidiño nesas cousas, eh? Desde logo. Sí, sí. Pois eu de verdade que ainda fun o luns, a verdade que este mes fun un poquinho porque aquí non para de chover e con chover. Claro, claro. Xa lle dixen que como non melloren, pois que por desgracia vai haber outra nota de prensa. Sí. É triste, pero que haya que recurrir a eso para que te escoiten ou para que gasten 100 euros, que é o que vale unha silla. Sí, desde logo. Pero, bueno, ás veces non queda máis remedio. Sí. Pues sí, ademais, non é que quede máis remedio, é que hai que facelo, porque senón amorecen ou esmorecen e non fan as cousas como é divide. Ademais, por lei... está establecido, o sea, que non é que pidas unha cousa que non este establecida, é dicir, hai que amañar as aceras para que as persoas que van con carritos ou con unha cadeia de rodas teñen que ter accesibilidade, pois dice a lei, pois hai que cumplilo, lógico. Eu creo que son moi justas nas críticas, a verdade que é increíble que se acabe de gastar 1,5 millóns de euros nesa piscina. Bueno, a raíz da miña queixa pública, pois saliron un montón de outras cousas, non? Sí, pero sí. É que non hai alfombras para os pés, non hai taquillas, non hai bancos, é que non hai nada. Entonces, ese 1,5 millóns de euros, onde está? Foron tirados, vamos. Eso digo eu, repartidos de outro xeito que non precisamente para aproveitar todo o que se compre, todo o que compre para que as persoas, todas as persoas, non somente eso. Ademais non é unha silla para min, que digamos me voy a llevar para mi casa, ¿no? No. Es una silla para cualquier persona que le haga falta. Que tenga claro. dificultades, claro, claro, sí. Que eso, que... y además... una grúa es para una persona mayor que no pueda subir y bajar o introducirse en la piscina, es para mí. O sea, claro. Espera. Sí, señor. Por eso digo eu que, además, o que se falaba antes, por exemplo, que están as beiras rúas, que son inúteles, porque, por exemplo, en Moaña, están ahora quitando as beiras rúas e poñendo pipotes porque dicen que sale 3 veces máis barato e ti, pois, vas pola beira rúa, pois, tranquilamente, que tens que cruzar, cruzas sin ter que ir buscar o sitio para poder, pois, cruzar. Podes cruzar por calquera sitio, pero bueno, sempre se debe cruzar por donde está señalizado, pero aunque este señalizado xa tes para a silla, xa tes o sitio preparado e non hai beira rúa, sobre todo polo paseo marítimo, que é por donde vai moita xente a pasear, sobre todo xente maior, xente que vai con silla de rodas, sempre que... E non fai falta que se xa somente unha muller con silla de rodas, se vas con el niño o carro... co carrito... O con... mismo. Sí, claro. sí. Un carriño é suficiente como para poder reclamar algo que está dentro de, está contemplado na lei. É dicir, que eso non é no. non é unha cousa que reclamamos para beneficio de uns cuantos, é beneficio de todo o mundo. Sí, señor. Bueno, pois a ver si teño suerte. É verdad que en esta semana me deixan arranxado. Muy ben, moi ben. Se tes que recoller firo, sempre volva a piscina, sea todo en orden, a silla correta, a grúa preparada, e que os pobres dos rapaces non me teñan que meter esa cara a pulso, porque a verdade é que pesabas un rato. Claro, claro. Hombre. No, pero non é polo peso, é polo feito de que tamén axuda a que non claro. exista eses inconvenientes que, bueno, pois non teñen por que existir, porque o medio é obrigatorio, vamos. Sí, señor. Que non te, e se o publicas na prensa, eso non é denuncia, eso no. é... reclamar algo que é obrigatorio. Pois, a ver si toma nota, chega de segundas, esperemos que non teña que chegar a unha terceira, pero sí. que xa levamos 2 meses de apertura, 1 mes Vaya. Que o reivindiquín públicamente, só xa tiña que estar arranxado. Moi ben. Bueno, desechámoche moitos éxitos e moita sorte nese aspecto. E seguro que, bueno, se nunha semana ou dúas seguro que terás. Porque, ademais, cómpreche porque, como ti dis, é unha das relaxacións máis interesantes e máis importantes que ti das que ti podes disfrutar. Sí, sí. Sí, a mí axúdame moito na miña calidad de vida. A piscina para mí é vital. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora llevo 15 días que solo con un día y eu xo noto. Sí, hombre, claro que se nota, sí, sí. Pois nada, que xa estamos rematando o programa de hoxe, e o que queremos é darche as gracias por participar connosco no noso programa, e que eso, desexarte moitísimos éxitos nese grande evento que se celebrará o día 6 de decembro próximo, aquí compaña coa presencia de do noso querido presentador Armando. Felicitacións a todos os que a todo o teu equipo, que tienes sí. unha grande Sí. Ahora mismo está, vamos a mandar un saludo porque está allí con él a Maribel pues que antes me estuvo falando y preguntóme si coñecía pola voz. Acertei. Pues eso. Pues mandamos un saludo. Tamén teño, que teño moitas ganas de ver a Tiago. Muy bien. Ay, cando vexas está sí. para comelo no, o siguiente, está de un grande, de un simpático, sí, un bueno. ágil, están todos preciosos. Sí, sí, señor. Y esos gaiteros tamén, hai que mandar un saúdo, Hombre, o grupo Xironxa, como non. Apertas grandes, Merchi, moitas grazas por estar connosco. Bicos para ambas as dúas. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, amigas e amigos, o programa xa non dá máis para hoxe. Vale. Esperemos que o xoves, pois, como dice outro, máis e mellor. Gracias a Fernando por acompañarnos aquí e saliremos, pois, se non fora por él, isto non saía adiante. Gracias tamén a todos os ointes por seguirnos. Exactamente. Ata vindeira semana, queridos ointes. E que a noite, que xa é noite, pois que sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o xoves que ven.